3. Vzbudila jsem se o 8 hodin později unavená. Hlava mi třeštila migrénou. Chtěla jsem Aně zavolat, ale místo toho jsem jednoduše padla na postel a tělo mi na celou noc vypnulo mozek. Telefon už zase nefungoval. Posadila jsem se na posteli. Měla jsem nějaká data o těch chlupech, ale ne jejich vzorek. Měla jsem pár čar, jež mohly a nemusely být poruchou M4 a ještě jméno nějakého nočního stvoření, které mi pod nátlakem vydal tovaryš lidu, jenž by v té chvíli udělal skoro cokoliv, aby se mě zbavil. Navíc celý případ vypadal tak, že šlo o kočičí chlupy na mrtvém upírovi, což může rozpoutat válku mezi lidem a smečkou. Představila jsem si dva kolosy, jak proti sobě běží městem jako dvě monstra ze stařičkého hororového filmu. A sebe jako komára mezi nimi. Byla by z toho krvavá lázeň, kterou by většina obyvatel nepřežila. Takže otázka nezněla, jak přežít, ale jak zařídit, aby se podobná věc nestala. Zasnila jsem se a představila si, jak ten komár kopl jednoho obra do rozkroku a druhého praštil ze zdola pravým hákem. Znovu jsem zkusila telefon. Pořád ještě nešel. Zaklela jsem a šla se obléct. O hodinu později jsem vklouzla do Gregovy kanceláře. Nikdo mě nepřišel vyzvat na souboj. Nikdo mě nespražil pohledem a nezeptal se, jak to, že krucinál nebyl případ ještě vyřešen a proč jsem přišla tak pozdě. Žádné divadlo. Jaké zklamání. Probírala jsem se Gregovými daty. Kartotéka neobsahovala žádnou složku označenou jménem Corvin, ale v poslední skříni jsem našla stoch složek označených otazníkem. Začala jsem se jimi probírat ve slabé naději, že něco najdu. Cokoliv. Jinak si budu muset stoupnout na ulici, začít chytat lidi a vyptávat se jich. Znáte Corvina. Nevíte, kde teď je. Složky ukrývaly Gregovy poznámky napsané v jeho speciálním kódu. Mračila jsem se, jak jsem probírala jeden nerozluštitelný zápis za druhým. Glob.ak.náp. -7. Náp musely být náboje. Ak mohlo být argentum, stříbro. Co sakra znamenalo glob? Procházela jsem stránku po stránce a mé naděje se pozvolna vytrácely. Když jsem na to narazila, mozek to téměř nezaregistroval. Na jedné stránce bylo naškrábané Corvin a vedle nápisu byly dvě malůvky. Jedna představovala velmi neobratný náčrt rukavice s ostrými čepelemi vycházejícími z kloubů. Další zobrazovala jakousi bizarní čmáranici v tmavém půlkruhu. Zírala jsem na ten obrázek. Neříkal mi naprosto nic. Zazvonil telefon. Zadívala jsem se na něj. Zazvonil znovu. Zamyslela jsem se, jestli bych měla odpovídat. Interkom ožil a ozvala se z něj Maxine. To byste měla, drahoušku. Je to pro vás. Jak to mohla vědět? Zdvihla jsem telefon. Ano. Nazdar, sluníčko, pronesl jemu v hlas. Mám nějakou práci. Otočila jsem papír na stranu a zkoumala náčrtek. Pořád nic. No nekecej, utrousil. Jo. Neberu žádné zakázky. Kvůli tomu nevolám. Zamračila jsem se a otočila papír tak, aby byl vzhůru nohama. Jsem jedno ucho. Někdo se s tebou chce setkat, odtušil. Řekni mu, ať se postaví do fronty, zamumlala jsem. Ten obrázek mi něco připomínal. Já nežertuju. Ty nikdy nežertuješ, protože si strašně moc zakládáš na tom, jaký jsi drsňák. Ale prosím tě, černý kožený plášť. V Atlantě uprostřed jara. Mimo to, já se s nikým setkávat nemusím. Jemu v hlas zhrubl, na každé slovo položil zvláštní důraz. Dobře si to rozmysli. Opravdu chceš, abych jemu řekl ne? Něco ve způsobu, jakým vyslovil to jemu, mě zastavilo. Stuhla jsem na židli a usilovně přemýšlela, kdo by byl schopný jima donutit, aby použil podobný tón hlasu. Co jsem provedla, že se o mě začal zajímat pán Šelem? Optala jsem se suše. Sedíš v kanceláři mystika nebo ne? Zásah. Pán Šelem byl něco jako král smečky, nejvyšší autorita mezi kožoměnci. Vládl svým bratrům železnou pěstí. Jen málo kdo ho spatřil a zmínka o něm dokázala zavřít hubu i tomu nejuřvanějšímu kožoměnci. Jinými slovy, to byl přesně ten typ lidí, před nimiž mě Greg i otec varovali a radili mi, abych se jim vyhýbala. Zatnula jsem zuby a začala přemýšlet, jak se z toho vyvléct. Musela jsem dříve nebo později navštívit lid, abych zjistila víc o upírovi. Zatím mě však nic nenutilo, abych strkala nos i do doupěte smečky. Tvé bezpečí je zaručeno, ujistil mě jim. Budu tam. To není ten důvod, zamumlala jsem. Musel být nějaký způsob, jak se podobnému pozvání vyhnout. Spražila jsem malůvku pohledem. Hele, odtušil jim a očividně se snažil znít rozumně. Zvaž to, že? Řekni mu, že se s ním setkám dnes večer někde v soukromí, odpověděla jsem nakonec. Odpovím mu na jeho otázky, pokud on odpoví na ty moje. Domluveno. Dnes večer v 11, na rohu Jednorožčí a 13. Zavěsil. Poklepala jsem prsty na stůl. Konečně jsem přišla na to, co bylo na obrázku. Hlava vějícího vlka rýsující se proti půlměsíci. Znak smečky. Corvin patřil ke smečce. Ještě jsem si ale musela vyjasnit jednu věc s Maxine. Soustředila jsem se a zašeptala jsem tak tiše, že jsem se téměř ani sama neslyšela. Opravdoví komunikátoři se za pomoci myšlenek dokázali soustředit natolik, že ani nepotřebovali promluvit, ale já jsem ještě pořád musela pohybovat rty jako idiot. Maxine. Ano, drahá. Ozval se Maxinin hlas v mé hlavě. Volal mi ještě někdo. Ne, díky, není zač. Vrátila jsem složku zpátky na místo a vyšla z kanceláře. Maxine byla telepat. A zatraceně silný. Odteď už raději nebudu přemýšlet vůbec nad ničím. Odešla jsem rychle, na schodech jsem se málem dala do běhu. Na představu, že se mi někdo hrabe v hlavě, si budu muset nějaký čas zvykat. Vrátila jsem se zpátky do bytu. Posadila jsem se na podlahu, opřela se o dveře a zhluboka se nadechla. Celý život do mě vtloukali, že se mám od mocných držet dál. Nepřitahovat k sobě pozornost. Nechvástat se tím, jak jsem silná. Že si mám hlídat svou krev, protože mě může zradit. Když krvácím, musím krev utřít a hadr spálit. Pokud se někomu podaří získat vzorek mé krve, musím ho zabít a vzorek zničit. Nejdřív šlo jen o přežití, pak se z toho stala záležitost pomsty. Potkat se s pánem Shellem bylo jako skočit po hlavě do politiky nadpřirozených bytostí v Atlantě. Byl jedním z místních hlavounů. Mohla jsem setkání s ním odmítnout. Stačilo jen, abych se otočila na patě a odešla. Bylo by to tak jednoduché. Před očima mi proběhla vidina, jak dřepím u lidského těla a cpu si cáry rozkládajícího se masa do pusy. Byt prostupovalo ticho. Byl cítit po Gregovi. Vnímala jsem jeho životní sílu se vším, co ho dělalo tím, kým byl. Podobal se mému otci, byl přímý, neústupný, vždycky věci dělal po svém a nikdy se neohlížel, co na to bude říkat svět kolem. Nemohla jsem to nechat plavat. Najdu ty, kteří mají v jeho smrti prsty, a potrestám je. Když už ne kvůli Gregovi, tak kvůli sobě, protože bych se pak po zbytek života nedokázala podívat sama sobě do očí. Když vás život zažene do kouta a není úniku, když vás přátelé, rodina, milenec nebo milenka opustí, když jste na konci sil, ustrašení, sami a pomalu začínáte bláznit, víte, že byste dali cokoliv za to, aby vaše problémy najednou zmizely. Pak se zoufalí a rozdychtění vydáte do Jednorožčí ulice a hledáte spásu v jejich kouzlech a tajemstvích. Udělali byste cokoliv, zaplatili jakoukoliv cenu. Jednorožčí ulice vás pohltí, zabalí vás do své moci, vyřeší vaše problémy a určí si cenu. A pak teprve poznáte, co může cokoliv znamenat. Každé město má podobnou čtvrť. Nebezpečné, zlověstné místo tak zrádné, že se mu vyhýbají i kriminálníci přiživující se na jiných podvratných živlech. Jednorožčí ulice byla jedním z nich. 30 městských bloků dlouhá, 8 bloků široká, protínala zbytky původního Midtownu jako dýka. Na polosesuté mrakodrapy tam stály jako mlčenliví svědkové technologií minulosti. Prázdné skořápky Glk Grandu, promenade 2 a one Atlantic centra, magií obnažené až na kost. Po ulicích se válely sutiny a kanalizace prosakovala do ulic v páchnoucích potůčcích skrze rozmlácené trubky. Magie se tady usazovala, zůstávala i během nejsilnějších vln technologie a obludná stvoření, jež se vyhýbala dennímu světlu, zde mezi temnými kostrami vysokých budov nacházela útočiště. Blázniví mágové, pokřivení lupuové, kteří se báli smrti z rukou nesmiřitelné smečky, satanisté a odpadlí nekromanti. Ti všichni utíkali do téhle čtvrti, protože pokud se tam zvládnou dostat a přežijí, žádní představitelé zákona je odsud nezvládnou vystrnadit. V jednorožčí ulici vládly jejich vlastní zákony. Zatraceně nevhodné místo pro dostaveníčko. Dojela jsem na 14. ulici Karmelionem a pak ho zaparkovala na odlehlejší straně. Dva zbývající městské bloky budu muset dojít pěšky. Přede mnou se rýsovala rozpadlá kamenná zeď, ubohý pokus nějakého hlupáka z městské rady, který chtěl jednorožčí ulici ovládnout. Šplhala jsem po troskách, než mi zahradil cestu obrovský betonový blok. Vypadal tlustce, skoro slizce, tak jsem ho přeskočila. Tady dokonce i měsíční světlo chňapalo a vrčelo jako vzteklý pes a magie útočila bez varování. 5 minut chůze do útrop čtvrti a cedule na opuštěném domě mi oznámila, že jsem se dostala na místo určení, roh 13. a jednorožčí. Naproti mě mrkal na ulici prázdnými okny starý bytový komplex. Propletená směs betonu a oceli naznačovala, že se dříve jednalo o kancelářskou budovu, teď zřícenou. Trosky blokovaly ulici, pohřbily chodník a vozovku pod vsutí. Ulice byla nalevo volná, ale zahalená temnotou. Stála jsem tam bez hnutí, čekala jsem a naslouchala. Měsíční svit zaléval ruiny. Hustá, inkoustově černá tma se schromažďovala ve výklencích a prohlubních, odkud se natahovala a laškovala se světlem, takže výsledné polostíny smazávaly hranici mezi skutečností a iluzí. Strašidelné panorama vypadalo falešně, jako by pobořené budovy zmizely a nechaly místo sebe jen zrádné stíny svých původních podob. Daleko přede mnou v hlubinách jednorožčí ulice něco zavilo, nějaká zmučená duše dávala nahlas průchod svému utrpení. Srdce se mi na okamžik zastavilo, někdo nebo něco mě sledovalo z temnoty. Cítila jsem, jak na mě jejich pohled tlačí, jako by mě fyzicky stahoval k zemi. Vteřiny se táhly a minuty se vlekly ještě unaveněji. Po chvíli jsem se podívala na hodinky. Zastavily se. Někde v té tmě kolem číhal pán šelem. Nevěděla jsem, jak vypadá. Nevěděla jsem ani, v jaké zvíře se proměňuje. Jen pár lidí mimo smečku tvrdilo, že ho potkali, ale nikdo nebyl ochotný se o svou zkušenost podělit. Jediné, co jsem věděla určitě, bylo, že má moc. Podle posledního sčítání velel armádě 337 kožoměnců, a to jen v Atlantě. Nestál v jejich čele proto, že by byl nejchytřejší nebo nejoblíbenější, vládl jim, protože byl z těch 337 nejsilnější, a to nespochybnitelně. Byl v jejich čele díky své síle, což znamenalo, že ještě pořád nepotkal nikoho, kdo by byl schopný mu nakopat zadek. Mezi kožoměnci bylo nejvíc vlků, pak je počtem následovali šakalové, lišky, krysy, hyeny a menší kočkovité šelmy, evropští rysové, američtí rysové červení a gepardi. Pak k nim ještě patřili trochu exotičtější kožoměnci jako buvolodlaci nebo hadodlaci, ale buvoly si utvořili vlastní stádo na středozápadě a hadi žili jako samotáři. Všechny zvířecí formy kožoměnců byly větší než jejich přírodní protějšky. Průměrný vlkodlak v šelmí formě vážil přes 100 kilo, zatímco šedý vlk kolem 55. Z biologického hlediska byla přeměna 80-kilového člověka ve 120-kilové zvíře naprostý nesmysl, ale když přišlo na přeměňování, kolísající tělesná hmota byla tou nejmenší anomálií. Magie nemohla být měřena a posuzována ve vědeckých termínech, protože pramenila z rozbourávání samotných přírodních zákonů, které umožňovaly fungování vědy tak, jak ji lidé znali. Ticho přerušilo další zavití, stále příliš daleko, aby se dalo považovat za hrozbu. Pán Šelem, vůdce Alfa Samec, musel svůj post obhajovat silou vůle, stejně jako svými fyzickými schopnostmi. Musel reagovat na všechny výzvy týkající se své vlády, takže bylo nepravděpodobné, že se proměňuje ve vlka. Vlk by měl jen málo šancí proti kočkovitým šelmám. Vlci totiž lovili ve smečkách, nechávali oběti vykrvácet a hnali je až do úplného padnutí, zatímco kočky byly samotářskými stroji na zabíjení, uspůsobenými tak, aby zabíjeli rychle a se smrtící přesností. Ne, pán Šelem se bude muset proměňovat v kočku. Jaguára nebo leoparda, možná tygra, i když všechny známé případy tygrodlaků se objevily v Asii a i tam by se daly spočítat na prstech obou rukou. Slyšela jsem zvěsti o atlantském Kodiakovi, legendu o obrovském, jizvami posetém medvědovi pátrajícím po zločincích smečky. I u nich se, stejně jako v každé jiné sociální skupině, našli jedinci, kteří porušovali zákony. A Kodiak byl jejich popravčí. Možná se jeho veličenstvo proměňovalo v medvěda. Kruci. Měla jsem s sebou vzít nějaký med. V levé noze mi začínalo mravenčit. Přešlápla jsem, abych přenesla váhu. Hluboké varovné zavrčení mě přimrazilo na místě. Ozvalo se z tmavé díry v budově přes ulici a rozlehlo se ruinami. Vzbuzovalo prastaré vzpomínky na časy, kdy byli lidé jen ubohými holátky, jež se krčila u slabých plamenů prvotního ohně a prohledávala tmu vyděšenýma očima, protože se v ní skrývali obrovští hladoví zabijáci. Mé podvědomí začalo panicky vřískat. Ovládla jsem se a protáhla si krk, až mi zapraskaly obratle. Nejdřív na jednu stranu, pak na druhou. Koutkem oka jsem zahlédla štíhlý stín. Nalevo nade mnou se na vyčnívajícím bloku betonu ladně protahoval jaguár, elegantní socha odlitá z tekutého kovu měsíčních paprsků. Homo panthera onca. Zabiják, který dokáže kořist ulovit jedním skokem. Nazdar, Jime. Jaguár mě pozoroval jantarovýma očima. Kočičí tlama se roztáhla v překvapivě lidském úšklepku. Mohl by se smát, kdyby chtěl. Nevěděl, co je v sázce. Jim odvrátil hlavu a začal si umývat tlapy. Když jsem přecházela ulici a vcházela do díry, šavli jsem pevně držela v ruce. Spolkla mě temnota. A do nosu mě udeřilo ulpívající pyžmo kočičího pachu. Takže to nakonec medvěd nebude. Kde je? Očima jsem prohledávala budovu, upírala zrak do šera. Mezerami ve zdech dovnitř pronikalo měsíční světlo a vytvářelo iluzi pološera a úplné temnoty. Věděla jsem, že mě sleduje. A že si to užívá. Diplomacie nikdy nebyla mou silnou stránkou. Došla mi trpělivost. Na čičiči. U protější zdi zaplály dvě zlaté oči. V temnotě se pohnula silueta a vstala. Ty oči stoupaly výš a výš, dokud se netyčily až nade mnou. Jedna neskutečně velká tlapa se pohnula do měsíčního světla a rozvířila prach na špinavé podlaze. Nebezpečné drápy vystřelily ven a pak se znovu stáhly. Tlapu následovalo masivní rameno pokryté šedou kožešinou přeťatou nezřetelnými kouřovými pruhy. Obrovské tělo se posunulo dopředu, jako by se na mě chtělo vrhnout a já ztratila rovnováhu a padla zadkem do špíny. Dobrý bože, tohle nebyl jen lev. Tahle obluda musela měřit v kohoutku minimálně 1,50 m. A proč byla kruci pruhovaná? Obrovitá kočka mě obkroužila, spola na světle, spola ve stínu, tmavá hříva se na ní vlnila, jak mě obcházela. Vyškrábala jsem se na nohy a skoro narazila do šedého čenichu. Chvíli jsme se na sebe dívali, vzájemně se měřili pohledy. Pak jsem se otočila a začala si oprašovat kalhoty tím nejnedůstojnějším způsobem. Lev zmizel do tmavého kouta. Místností proběhlo zaševelení moci a neodbytně zatlačilo na moje smysly. Kdybych neměla své znalosti, řekla bych, že se právě proměnil. Na čičiči. Zeptal se vyrovnaně mužský hlas. Nadskočila jsem. Žádný kožoměnec se nedokázal změnit z šelmy v člověka bez toho, aby si pak zdřímnul. Dokázali se proměnit do meziformy, ale šelmolidé mývali s mluvením problémy. Jo, přitakala jsem. Přistihl jste mě nepřipravenou. Příště přinesu smetanu a hračky z kočičí šanty. Jestli nějaké příště bude, otočila jsem se. Stál tam v teplákách a volném tričku. Skromný kožoměnec, jak osvěžující. Ani bych nevěděla, že se zrovna proměnil, kdybych neviděla, jak se mu kůže vlhce leskne potem. Pomalu si mě prohlížel, posuzoval a odhadoval mé schopnosti. Mohla jsem se rezervovaně červenat, a nebo mu to oplatit. Rozhodla jsem se nečervenat. Pán Šelem byl o něco vyšší než já a vyzařovala z něj nahromaděná síla. Stál v jednoduché, vyvážené póze. Plavé vlasy měl zastřižené nakrátko, aby se nedali snadno uchopit. Na první pohled by mu člověk hádal něco kolem 25, ale jeho postava ho zrazovala. Triko se mu na ramenech napínalo. Záda měl široká a svalnatá, charakterističtější pro sílu a energii, kterou člověk oplýval na začátku třicítky. Jaký druh ženy vítá pána Šelem slovy na čičiči? Zeptal se. Výjimečný, zamumlala jsem odpověď, která se přímo nabízela. Nakonec se mu budu muset podívat do očí. Lépe dříve než později. Pán Šelem měl silnou, hranatou bradu. Kořen úzkého nosu měl pokřivený, jako by mu ho někdo více než jednou zlámal a nezahojilo se to tak, jak mělo. Když vezmu v úvahu regenerační schopnosti kožoměnců, někdo ho musel praštit do ksichtu perlíkem. Naše pohledy se setkaly. V šedých očích mu zatančily zlaté jiskřičky. Měla jsem nutkání sklonit hlavu a dívat se jinam. Prohlížel si mě, jako bych byla zajímavá čerstvá svačinka. Jsem pánem svobodných Šelem, oznámil mi. To mi došlo. Možná čekal, že udělám pukrle. Trochu se naklonil dopředu, očividně nade mnou přemýšlel, protože si mě měřil, jako bych byla nějaký podivný brouk. Proč by rytíř ochránce najal bezejmenného žoldáka na vyšetřování smrti mystika? Obdařila jsem ho svým nejlepším tajuplným úsměvem. Zašklebil se. Na co jste přišla? Zeptal se. Bohužel nejsem oprávněna vám to sdělit. Ne, když mohl podezřelý patřit ke smečce. Naklonil se dopředu ještě víc, nechal na svou tvář dopadnout měsíční světlo. Díval se přímo, těžko se tomu odolávalo. Naše pohledy se do sebe zaklesly a já zaskřípala zuby. Mluvili jsme spolu 5 vteřin a on už na mě zkoušel pohled Alfy. Jestli začne cvakat zuby, budu muset začít utíkat. Nebo ho seznámit se svým mečem. Řeknete mi, co víte. A to hned, nakázal. Nebo, na to neodpověděl, tak jsem pokračovala. Víte, tyhle druhy výhružek obvykle mají nějaké nebo. A nebo taky a. Řekni mi to a nechám tě žít nebo něco takového. Oči mu zaplály zlatem. Jeho pohled byl teď nesnesitelný. Můžu tě donutit, abys žadonila, ať mi to můžeš říct, ucedil. Tónem se jeho hlas podobal hlubokému vrčení. Po páteři mi v ledových botách přeběhl mráz. Stiskla jsem jílec zabíječe, až to bolelo. Ty zlaté oči se mi propalovaly až do duše. To bych neřekla, slyšela jsem vlastní hlas, přijde mi, že si trochu z formy. Kdy ses naposled musel osobně starat o vlastní špinavou práci. V pravé ruce mu zacukalo. Pod napnutou kůží mu vzkypěly svaly a z pórů vyrazila srst, aby obalila paži. Prsty mu zesílily a vyjeli z nich drápy. Ruka vyrazila nelidsky rychle. Uhnula jsem dozadu. Ovanula mi tvář, ale nezanechala za sebou šrámy. Pramen vlasů oddělený od zbytku, co po mně zalechtal na tváři. Drápy zmizely. Myslím, že si ještě pořád pamatuju, jak na to, odstušil. Z mých prstů přešla jiskra magické energie do jílce zabíječe a vsákla se do čepele, takže se hladký kov mléčně rozzářil. Ne, že by to světlo opravdu dělalo něco užitečného, ale vypadalo zatraceně efektně. Až si budeš chtít zatančit, řekni si, pobídla jsem ho. Usmál se. Pomalu a lenivě. Už se nesměješ, holčičko. Uměl udělat dojem, to se musí nechat. Protočila jsem šavly, abych si rozcvičila zápěstí. Čepel obsala ve vzduchu úzkou zářící elipsu, pár světelkujících kapek upadlo na špinavou podlahu. Jedna spadla vedle nohy pána Šelem. Odtáhl se od ní. Zajímalo by mě, jestli tě všechno to proměňování zpomalilo. Máchni po mně tím svým žabikuchem a uvidíme. Kroužili jsme kolem sebe, naše chodidla zvedala obláčky prachu z podlahy. Chtěla jsem s ním bojovat, už jen proto, abych zjistila, jestli se mu dokážu ubránit. Z pootevřených rtů mu vyšlo zavrčení. Odhadovala jsem vzdálenost mezi námi. Švihla jsem po něm zbraní. Kdybychom spolu bojovali a já přežila, už bych se nikdy nedozvěděla, kdo zabil Grega. Smečka by mě roztrhala na kousky. Tohle nevedlo nikam. Neměla jsem jinou možnost. Kapitulovala jsem. Zastavila jsem se a sklonila zbraň. Ta slova nechtěla ven z úst, ale stejně jsem se donutila je vyslovit. Omlouvám se. Ráda bych si hrála, ale momentálně nejednám jenom za sebe. Usmál se. Snažila jsem se vší silou ignorovat ten povýšený výraz, který se mu usadil na tváři. Jmenuji se Kate Danielsová. Greg Feldman byl můj zákonný opatrovník a dlouhé roky také jediná osoba, kterou bych mohla nazývat rodinou. Chci najít toho parchanta, co ho zabil, takže si nemůžu dovolit s tebou bojovat. Nebudu se tady vytahovat magickými schopnostmi. Jen chci vědět, jestli má smečka něco společného s Gregovou smrtí. Až najdu vraha, bude mi více než potěšením se s tebou utkat. Nabídla jsem mu ruku. Zastavil se, chvíli mě studoval a pak srst ustoupila, vsákla se zpátky do pórů. Pán šelem uchopil mou ruku do své, teď už lidské, a potřásl s ní. Budiš. Právě teď také nejednám jenom za sebe. Jelikož to byl pán šelem, pochybovala jsem, že kdy jednal jen za svou lidskou stránku. Zlatá v jeho duhovkách se smrskla na pouhé skvrnky. Jeho sebeovládání bylo neuvěřitelné. Většina nejzkušenějších kožoměnců si mohla vybrat mezi třemi formami. Lidskou, zvířecí a jednou přímo uprostřed mezi těmi dvěma. Změnit část těla do jedné formy, zatímco zbytek organismu zůstával ve druhé, jako to právě udělal on, bylo neuvěřitelné. Až do dnešní noci jsem nevěděla, že se to vůbec dá provést. Pán šelem se usadil na špinavé podlaze. Neměla jsem jinou možnost, než ho napodobit. Cítila jsem se jako idiot, že jsem si předtím džíny oprašovala. Když ti dokážu, že smečka neměla žádný důvod mystika odstranit, podělíš se o své informace. Ano, sáhl za nátělník, vytáhl odtamtud černou koženou složku zapnutou na zip a nabídl mi ji. Vztáhla jsem po ní ruku, ale on se složkou uhnul dříve, než jsem se mohla jemné kůže dotknout. Uvažovala jsem, jestli je rychlejší než já. Bylo by zajímavé to zjišťovat. Zůstane to jen mezi námi, řekl mi. Rozumím. Vzala jsem složku a rozevřela ji. Uvnitř byly fotografie. Snímky těl. Některá byla lidská, jiná zvířecí, ale všechna zmrzačená a zakrvácená. Jasná, příšerná červeň převládala na všech fotkách. Těžko se z nich pak něco analyzovalo. Stejně jsem si je ale všechny prohlédla. Těla, jen samá těla, roztrhaná, vykuchaná a krvavá. Dělalo se mi z nich zle. Sedm, zamumlala jsem, držíc snímky jen za okraje, jako by mě krev na nich mohla potřísnit. Vašich, do jednoho. Natáhl se, aby poklepal na jednu fotografii. Tenhle, to je Zacharystone. Alfa krysodlaků. Odolný zákeřný skurvisin. Snažila jsem se odmyslet si všechnu tu krev a zaměřit se na zranění. Něco si na něm pochutnalo. Něco si pochutnalo na pěti z nich. A udělalo by to též i dvěma dalším, kdyby to někdo nevyplašil. V hlavě se mi rozsvítilo. Sice maličké světélko, ale přesto. Greg na tom pracoval. Ano. A držel to pod pokličkou. Lid lační pomoci. Prahne po ní úplně stejně, jako jeho upíři žízní po krvi. Vidí nás jako konkurenci a při jakémkoliv náznaku slabosti zaútočí. Přiznat, že se nedokážeme postarat o vlastní lidi, je slabost. Nataráča by se podělal blahem, kdyby se o tom dozvěděl. Myslíš, že jsou za to zodpovědní? To nevím, odtušil se zachmuřenou tváří. Ale hodlám to zjistit. Dávalo to smysl. Řád nikdy příliš smečku nemiloval, protože byla na jejich vkus příliš organizovaná a nebezpečná, ale kdyby si měli vybrat mezi lidem a kožoměnci, řád by se přiklonil právě ke smečce. Greg mohl sledovat upíra poté, co ho něco zabilo a zabránilo mu, aby cokoliv uviděl nebo odhalil, co viděl předtím. Upír se mohl dostat mezi ně. Nebo vamp mohl sledovat Grega a něco ho zabilo, protože se dostal příliš blízko. Nebo, ráda bych mluvila s Corvinem, řekla jsem. Na tváři nedal nic znát. Je podezřelý. Nemělo smysl zapírat. Ano, domluveno, souhlasil. Budete si moci promluvit. Ale na našem území. To mi nevadí. Svou část jsem dodržel, řekl. Vytáhla jsem M-scan ukradený v márnici a rozložila ho ve špíně. Po čem se mám dívat? Zeptal se. Po tomhle, ukázala jsem na žluté linky. To vypadá jako porucha na skeneru. To si nemyslím. Zamračil se. Co by se zapisovalo žlutě? To nevím. Ale znám odborníka, který by mohl. Mimo ten sken máš ještě něco. Byl tu ten chlup a zvažovala jsem, jestli mu o tom mám vůbec říct. Připravenost je půl úspěchu. Nedal mi ovšem nic, co bych nemohla dostat od rytíře ochránce. Teoreticky. Přesto mi pán šelem ušetřil spoustu práce a pochybovala jsem, že by struktura Corvinových chlupů mohla být pozměněna tak vážně, že by ho zmapování dna nepřiřadilo ke vzorku. Pán šelem se díval na fotografie, probíral se jimi se zřetelnou pomalostí. Vypadal skoro lidsky. Uvědomila jsem si, že jsem zaujatá. Proti Natarajovi a jeho sebrance ctitelů smrti s jejich naprostou netečností k tragédii a vraždění. Pro ně znamenali odpravený upír a tovaryš v komatu jen zmarněnou investici, nákladnou a nepohodlnou, ale nebyla to pro ně záležitost emocí. Ta ztráta pro ně nebyla bolestivá. Muž přede mnou naopak ztratil přátele. Byli to lidé, které dobře znal, a oni mu svěřili své životy. Nejdůležitějším úkolem vůdce smečky bylo vlastní lidi ochraňovat. A on je zklamal. Když si prohlížel snímky jejich smrti, ve tváři se mu zračilo odhodlání a hněv, studený čirý hněv zrozený z pocitu viny a žalu. Tenhle druh hněvu se dal označit jedním slovem. Zloba. Tohle jsem dokázala pochopit. Cítila jsem to též vždycky, když jsem přemýšlela nad Gregem. Odteď mi nezbývalo, než být opatrnější, protože už jsem nebyla nestranná. Jestli pán Šelem opravdu zabil Grega, budu se muset mnohem více snažit, abych sama sebe přesvědčila, že je vinen. Kdo by si byl pomyslel, že najdu v pánovi Šelem spřízněnou duši? Jak dojemné. Z Gregovy smrti jsem očividně začínala bláznit. Možná by mi vůdce smečky mohl vraha přidržet, až mu budu trhat hlavu. Na místě činu se našlo několik chlupů, řekla jsem. Kancelář soudního lékaře neví, co s nimi. Obsahují genetické sekvence jak lidské, tak kočičí. Jestli to byl kožoměnec, tak se s ním analytici ze soudního ještě nesetkali. Je to zatraceně divné a ne, nemám přesnou podobu celé šroubovice. Ví o tom Nataraja. Myslím, že ví, odtušila jsem. Jeden z jeho tovarišů mi dal Corvinovo jméno. Neřekl mi, jestli ho podezřívají, ale to je očividné, řekla bych. Pánovi Šelem ve tváři zacukal sval, jako by chtěl obličej zkroutit do zvířecí grimasy a zaprskat. Samo sebou. Spokojen. Zeptala jsem se. Přikývl. Prozatím. Ještě se potkáme. Sem už nehodlám přijít, upozornila jsem ho. Z jednorožčí ulice mám husí kůži. Oči se mu znovu rozsvítily. Opravdu. Mně připadá uklidňující. Nádherná vyhlídka. A to měsíční světlo. Panoramata mě nikdy moc nezajímala. Příště budu chtít oficiální pozvání. Odložil fotografie. Můžu si je nechat? Zeptala jsem se. Zavrtěl hlavou. Ne. Stačí, že vůbec existují. Otočila jsem se k odchodu a pak se zastavila u mezery v rozbořené zdi. Poslední věc, vaše veličenstvo. Chtěla bych jméno, nějaké, které bych mohla napsat do zprávy, aniž bych musela vypisovat vůdce jižní frakce kožoměnců. Jak bych vám měla říkat? Pane, obrátila jsem oči v sloup. Pokrčil rameny. Krátké to je, tohle vypadalo na těžkou noc a ještě pořád nechtěla skončit. Vyšplhala jsem ven, na kupu štěrku. Jim byl pryč. Něco se mě dotklo na rameni. Bleskově jsem se otočila a uviděla pána Šelem, jak si mě prohlíží ze 3 metry vzdálené mezery ve zdi. Curran, řekl, jako by mi tím prokazoval laskavost. Můžeš mi říkat Curran. A rozpustil se ve tmě. Chvíli jsem čekala, dokud jsem si nebyla jistá, že je pryč. Nikdo na mě ze stínů skákat nebude. Za jednorožčí ulicí jsem mohla vidět modré výlampy města. Čas vzít emsken k odborníkovi. Návštěvy v pozdních nočních hodinách mu vadily zřídka kdy. Champion Heikhts se dalo najít snadno. Byl to jediný mrakodrap, který ještě stál. Dříve se mu říkalo Lenox Pointe, ale proběhlo na něm tolik renovací a tolikrát změnil majitele, že na staré jméno se už dávno zapomnělo. 17-patrová budova z červených cihel a betonu, usazená mezi umělecky ostříhanými jehličnany, senatbary a obchůdky Buckhádu tyčila jako kouzelnická věž. Kolem jeho stěn a balkónů se tvořila slaboučká mlha, která změkčovala ostré hrany vytvořené člověkem. Onen opar byl způsobený pavučinou clon, které neúnavně pracovaly na přesvědčování samotné magie, jež je napájela, že mrakodrap není ničím víc než velkým kusem skály. Jejich vedlejší účinek, zkreslení vzhledu, se nerovnoměrně rozprostíral po celé budově, takže některé její části vypadaly jako kusy strmého žulového útesu. Podobné zaklínání muselo stát malé jmění a i když díky němu mrakodrap doteď stál, nikdo nemohl předvídat, jak dlouho ještě vydrží. Osobně jsem si myslela, že nějaký čas určitě. Celé řešení stavby v sobě mělo bizarní nelogičnost charakteristickou pro složitou magii. Pochopit všechny její zákonitosti vyžadovalo mysl se zvláštním nadáním, podobně jako u kvantové fyziky. Ať už byla budoucnost Champion Heights jakákoliv, jejím majitelům se investice do budovy vrátila už několikanásobně. Mnoho párů by s radostí odešlo do důchodu s částkou, kterou si účtovali za roční nájemné. Zaparkovala jsem Carmeliona na volné místo mezi Cadillaky, elegantní Lincolny a podivná vozidla uspůsobená k tomu, aby přepravovala své majitele během vln magie. Nepřišla jsem na žádný vhodný způsob, jak nést M-scan, tak jsem ho složila a umístila mezi stránky svého almanachu. Zafoukal noční vítr a přinesl s sebou pachy odkud si zdaleka. Náznak kouře ze spalovaného dřeva spolu s vůní pečícího se masa. Přešla jsem parkoviště a vystoupala po betonových schodech, obroubených jakýmsi malebným křovím až k otočným skleněným dveřím. Očarované sklo ztratilo trochu na průhlednosti, ale neměla jsem problém rozeznat za ním těžkou kovovou mříž bránící vstupní halu a malou strážní budku s hlídačem, který na mě mířil omračovací kuší. Natáhla jsem se po tlačítku interkomu nalevo. Zasyčelo to. 15. patro, byt 158, prosím. Jeho hlas se ozval trochu zkreslený statikou. Kód, prosím. Kupředu kráčel v ten osudný moment zmužilý scilt do příbytku Boha. Odcitovala jsem pasáž z Beowulfa. Bez kódu bych musela trčet venku, dokud by se nedovolal do daného bytu a i pak bych se nedostala dovnitř, aniž by mě prohledal. Musela bych mu nechat dole zabíječe. A rozloučit se se zbraní. O tom se nedalo ani uvažovat. Kovová mříž se odsunula. Můžete dovnitř. Otočné dveře mě vpustily do haly zalité světlem výlamp. Moje kroky zněly na dlážděné podlaze zleštěné červené žuly hlasitě, od stěn se vracela ozvěna jen jako slabé cupitání. Došla jsem až k výtahu. Magie byla stále v plném proudu, ale už i dříve jsem Champion Heights navštívila uprostřed magické vlny. Jejich výtahy fungovaly za každých okolností. Podlahu 15. patra pokrýval luxusní zelený koberec. Byl vyšší než některé matrace, co jsem měla možnost vidět. Zatímco jsem se do něj bořila, dokázala jsem se přebrodit až ke kovovým dveřím označeným jedničkou, pětkou a osmičkou. Stiskla jsem zvonek a pak ještě zaklepala pro případ, že by ho magie zkratovala. Nikdo nebyl doma. Kovová krabička čtečky elektronických karet, tak 15x7,5 cm, hlídala dveře. Podobně jako vše ostatní v Champion Heights ani zámek nebyl tím, čím se na první pohled zdál, magie maskovaná jako technologie. Zabíječ zaševelil, když jsem ho vytahovala, a pak jsem jeho čepel strčila do úzké zdířky určené pro karty. Soustředila jsem se na šavli, ruku položenou na její mílci. Nechala jsem z prstů vyjít magický výboj. Otevři se. Zámek cvakl a těžké dveře se pootevřely pod tlakem mé dlaně. Zastrčila jsem zbraň zpátky, vkročila dovnitř a zamkla za sebou. Natáhla jsem se po výlampě a otočila kulatým uzávěrem. Uvnitř vyšlehl široký jazyk modrého plamene a zalil světlem celý byt. Nikdy bych si nedokázala vydělávat jako dekoratérka interiérů. V mém domě převládal pohodlný chaos, ani jeden kus nábytku k sobě neseděl, za to byly všechny nadmíru praktické. Estetické vlastnosti každého kousku musely ustoupit jeho pohodlnosti a luxus pro mě znamenal mít vedle gauče malý stolek, kde obvykle stála lampa na čtení a hrnek kafe. Tady tomu bylo rozhodně jinak. V okamžiku, kdy jsem do bytu vstoupila, mi bylo jasné, že vlastník ho formoval k obrazu svému podle určité představy. Dívala jsem se na roky pečlivých koupí osoby, která slovo výprodej ani neznala. Nábytek, koberec, bytové dekorace, to vše splývalo v jednotný svérázný celek. Dívat se na něj bylo jako pozorovat imitaci africké savany ve výběhu zoo. Jednalo se o harmonický, ale cize působící příbytek ze skla, oceli a bílého plyše. Žádné hrany, jen elipsy a křivky. Z pokoje vedly troje dveře, jedny do ložnice, další do koupelny s dvojitým umyvadlem a sprchovým koutem a poslední do laboratoře. Mlha způsobená kouzly neovlivňovala viditelnost z budovy ven a obrovská okna nabízela výhled na půlnoční Atlantu pod nekonečnou černou oblohou. Slabé světlo jediné výlampy se mazlilo se sklem tak, že jim bez odrazu pronikalo do tmy venku. Jako by se sklo stalo neviditelným a byt sám byl jen dalším kusem noční oblohy, obroubeným sklem a kamením, ale spojeným se světem okolo. Kdybych si stoupla velmi blízko k oknu, mohla bych předstírat, že letím vysoko nad městem. Když jsem se dívala na výhled pod sebou, technologie udeřila. Tisícovky malých světélek se zablikáním probraly k životu jako drahé kameny na záhybech černého sametu. Pouliční lampy zaplavily ulici pode mnou náhražkou slunečního světla. Výlampa zablikala a zhasla, uvnitř bytu se rozsvítila jasná elektrická světla. Zbortila celou iluzi a oddělila mne od nekonečné temnoty. Sklo se zase zdálo neprostupné, svíralo se kolem mě, jako bych byla uzamčená uprostřed průhledné klece. Najednou jsem se začala cítit zranitelně. Zhasla jsem všechna světla až na jednu stolní lampu z oceli a matného skla. Umyla jsem si tvář a ruce až k loktům, usušila se načechraným bílým ručníkem visícím na háčku blízko umyvadla a pak se usadila na ultramoderním gauči. Curranova otázka mi nešla z mysli. Proč by rytíř ochránce svěřoval vyšetřování Gregovi smrti bezejmenému žoldákovi? Na první pohled to nedávalo smysl. Pak jsem se konečně dokázala přenést přes vlastní ego. Jeden z příslušníků řádu byl mrtev, známý muž značné síly. Nepostarají se o to sami. Svěří to do rukou křižákovi. Křižáci sloužili řádu obdobně jako skalpel lékaři. Máte ošklivý vřet připravený prasknout. Postavte před něj křižáka. Byli to osamělí bojovníci, velmi zkušení a smrtelně nebezpeční. Svou práci odváděli skvěle a ve chvíli, kdy bylo nebezpečí zažehnáno, se vraceli tam, odkud přišli. Ted chtěl, abych vyšetřovala zločin, což znamenalo, že ode mě očekával, že udělám spoustu nepořádku a přitáhnu k sobě pozornost, zatímco bude křižák tiše pracovat za mými zády. Vteřinu nebo dvě mě to žralo, ale nakonec jsem musela uznat, že to byla výhra pro obě strany. Ted dostal svou volavku a já jsem mohla pátrat po Gregově vrahovi. Zalistovala jsem almanachem, vytáhla M-scan a pak ještě složený novinový výstřižek od Bona, ukrytý mezi stránkami knihy. Ještě jednou jsem se na scan podívala, odložila jsem ho na skleněný stůl, rozložila článek a začala číst. Vlastník bytu by měl dorazit co nevidět. Jen zřídka zůstával venku déle než do 2 do rána. Měl utkvělou představu, že 3. ráno je pro něj nešťastná hodina. Byly skoro 2 hodiny, když si osamělý taxík našel cestu ulicí pode mnou. Zvedla jsem dalekohled k očím. Dveře taxíku se otevřely a na chodník vystoupila blondýnka. Vysoká a velmi štíhlá. Krátké černé šaty obtahovaly její úzké boky a vysoký pas, aby se vzduly kolem hrudníku, kde obratně přilnuly k ňadrům, jež vypadala v poměru k jejímu tělu příliš velká. Vlasy měla tak světlé, že téměř bíle svítily. Padaly jí na ramena bez náznaku vlnky. Tvář měla dokonale krásnou, s vysoko položenými výraznými lícními kostmi, patricijským nosem, obrovskýma očima a plnými rty. Jak kráčela k mrakodrapu, na tváři se jí usadil výraz, jenž by se dal na někom méně atraktivním označit za úšklebek. Ve své kráse byla elegantní, šarmantní a arrogantní. Připomínala mladého arabského koně, hrdého, krutého. Stělesňovala neodolatelnou výzvu pro každého muže. Osamělý kolem jdoucí se zastavil, ohromený pohledem na ní. Myslím, že asi zahvízdal, ale nebyla jsem si jistá. Blondýnka ho ignorovala s naprostou lehkostí. Pro ní jednoduše neexistoval. Odložila jsem dalekohled a vrátila se k almanachu. O 5 minut později plavovláska prošla dveřmi. Uviděla mě a zastavila se. Úšklebek zmizel. Výborně. Něco pro tebe mám. Ne, už zase. Odešla do kuchyně, odkud vytáhla několik proteinových plechovek ze skřínky a postavila je na bar. Plechovkám se připojil pytlík sušených meruněk, pytlík cukru, tabulka čokolády a obrovský mixér. Z ledničky vytáhla několik vajec a 3 z nich rozklepla přímo do mixéru. Za vejci následovaly 2 hrsti meruněk, několik hrníčků cukru, čokoláda a vnitřní obsah nejméně 6 konzerv. Voda s ledem, zamumlala blondýnka a kývla k nápoji, který jsem si opatřila. Mohla sis vzít něco z baru. Chtěla jsem vodu, odtušila jsem. Plavovláska se usmála, což na její tváři působilo podivně, a zapnula mixér. Čepele zavířily a proměnily hmotu v hustou jednolitou kaši. Žena vypnula mixér, nacvičeným pohybem odjistila vršek a napila se přímo z něj. Jaký to má objem? 2,5 litru. Zeptala jsem se. Na chvíli se odtrhla od pití. Spíš skoro 3. Dopila a pak se naprosto nenuceně svlékla. Opět jsem se zadívala na knihu. Je ti to nepříjemné? Zasmála se. Ne, jen ti chci dopřát trošku soukromí. A doufat, že se vyhnu tomu úžasnému okamžiku, kdy se mi sevře žaludek a pošle mi trochu kyselin až do krku. Můžeš jednoduše přiznat, že se ti ze mě dělá zle. Jen trochu. Jak se ti líbí? Zeptala se plavovláska. Zhlédla jsem a zjistila, že tam stojí úplně nahá. Na ledovou královnu to není špatné. Ale ty prsa má moc velká. Blondýnka se zašklebila. Ano, já vím. Proč žena? Chtěla jsem vědět. Protože obchoduji s informacemi, Kate, a muži mají ve zvyku vyžvanit svá tajemství krásným ženám. Usmála se. Ale to jistě víš. Většinou musím mužům vyhrožovat fyzickým násilím, aby mi svá tajemství pověděli. To je pak lituji. Očividně mají špatný vkus. Víš, kdo vyrábí konvertory, které se dávají do výlamp tady ve městě? Nemám představu. V podstatě existují 4 firmy. Koncem tohoto týdne městská rada rozhodne, která z nich dostane smlouvu s obcí na další 3 roky. Právě teď ve městě existují 3 lidé rozhodnutí, pro koho budou hlasovat. Nech mě hádat, ty jsi jeden z nich. Blondýnka neodpověděla, ale úsměv se jí o něco rozšířil a na okamžik se v něm zableskly bílé zuby. Dokonce i finanční neumětel jako já věděl, že cena za podobnou informaci musí být astronomická. Svaly na jejím těle se pohnuly, začaly se protahovat a kroutit, jako by jí najednou pod kůží ožil chumel červů. Žaludek se mi sevřel a poskočil. Zatnula jsem zuby a pokoušela se udržet večeři tam, kde patřila. Plavovlásčiny kyčle se pohnuly, ramena rozšířila, nohy zesílily, ňadra se rozpustila a přeměnila v silný mužský hrudník. Provazce svalů se seskupily, vytvořily silné nohy a obrovské paže. Kosti pod tváří se přeskupily, nos zesílil, brada zmasivněla a zhrubla. Barva očí stmavla na pronikavě intenzivní modrou. Vlasy ustoupily a pak narostly znovu, tentokrát tmavě hnědé. Mrknutí oka a stál přede mnou muž. Svalnatý, postavu vyrýsovanou s ostrou přesností profesionálních kulturistů. Byl ohromný. A taky docela obdařený. Modré oči mě propalovaly z tváře rozeného válečníka, žádné ostré rysy, žádná vystupující kost, již by mohl zastavit úder. Ještě ho možná přihodit do nějaké zbroje a získal by si okamžitě oddanost kdekteré barbarské hordy. Co ty na to? Zeptal se, hlas zněl hluboce, rozkazovačně. Zírala jsem na něj. Působivé, ale je to trochu moc. Naklonil se ke mně, oči zamlžené příslibem, který by dokázal naplnit, tím jsem si byla jistá. Snažila jsem se příliš nemyslet na ložnici. Trochu moc. Ano. Líbí se mi ta vnitřní hrozba. Je velmi mužný, ale taky vypadá, že by ošukal všechno, co před ním neuteče na strom. A říkal mi běhno. Král barbarů si přede mnou promnul kořen nosu. Co přesně tě k tomu závěru vede? Nejsem si jistá. Možná je to očima, myslím si. Takže to znamená ne. Znamená to ne. Budu na něm muset ještě zapracovat. Barbar splaskl, ta úžasná svalová hmota se zcvrkla, aby se hodila ke štíhlejší postavě. Vlasy zmizely, nechaly hlavu holou. Tvář se protáhla, rysy se ustálily na tmavých chytrých očích a velkém nosu. Muž, kterého jsem znala jako Simona, přešel k baru a nalil si sklenici vody z kohoutku. Práce. Odtušil a zadíval se na M-scan. Ano, přikývl, vypil sklenici až do dna a znovu ji naplnil. Nedokážu vycítit přítomnost magie, řekla jsem. A přesto to vypadá, že nemáš problémy s metamorfováním. Jak to? Zadíval se na mě a zdvihl obočí. Gesto tak podobné těm mým, až bych přísahala, že ho okopíroval ode mne. Bylo to pravděpodobné. Simon obvykle napodoboval manýry svých klientů. Dělal to úmyslně, věděl, že je to znervózňuje. Klíčové slovo je vypadá to. Metamorfóza teď vyžaduje koncentraci, zatímco během vlny magie plyne přirozeně. Ale abych odpověděl na podstatu tvé otázky. Jsem přesvědčen, že mé tělo magii uchovává. Asi jako baterie. Možná dokonce produkuje i nějakou vlastní. Vypil až do dna i druhou sklenici a přešel ke gauči. Jak dlouho jsem tě nechal čekat? Nemoc dlouho. Na moment jsem si myslela, že okomentuje výhled a pak nebudu schopná si pomoct a budu se ho muset zeptat, jestli by nechtěl výhled na sebe zakrýt nějakým oblečením. Naštěstí ale zamířil do ložnice. Simona poháněla touha po vytvoření vlastního Ubermana, supersamce neodolatelného pro ženy. Sexuální aspekt jeho snažení ho zajímal mnohem méně než vědecká touha po vytvoření obrazu dokonalé lidské bytosti. Zapojil se do hledání ultimátní podoby z neznámých důvodů, protože jsem opravdu netušila, co by se svým Ubermanem udělal, kdyby uspěl. Přistupoval k té výzvě s totožnou metodickou logikou, již používal na vše. Snažil se získat zpětnou vazbu od širokého spektra subjektů, přičemž mnoho z nich nemělo ani potuchy, jak doopravdy vypadá. Dávno předtím jsem se s ním hádala, že jeho Uberman jednoduše neexistuje. A i kdyby uspěl při vytvoření obrazu stělesněného mužství, zklamal by se ve svém očekávání. Příliš totiž záleželo na souhře mezi dvěma lidskými bytostmi a právě ona interakce konečně vedla k intimitě. Velmi vášnivě se mnou o tom diskutoval. Naučila jsem se s ním už nehádat. Setkali jsme se před rokem při jednom cechovním kšeftu, jednalo se o úlohu osobního strážce. Všichni žoldáci takový úkol jednou za čas vzali a bylo jen štěstí, že jsem si vybrala Simona. Byl tehdy zraněný, upoutaný na lůžko kvůli pooperačním komplikacím nějakého chirurgického zákroku žaludku. Tělo se mu neustále měnilo, jak bojovalo s infekcí, a ukázalo se, že se jen velmi těžko hlídá. Zvládla jsem zabít dva nájemné vrahy, kteří se ho snažili odstranit. Třetího odpravil on sám, zarazil mu tušku okem až do mozku. I když jsem na ten úkol byla najatá, vypadalo to, že je mi od té doby vděčný. Nestěžovala jsem si. Služby neměl zrovna levné. Simon se vrátil oblečený do volných kalhot z tmavě modré látky, střižených jako normální tepláky. I když označit je tak, by se rovnalo urážce. Na to vypadaly příliš draze. Zadíval se do almanachu, který jsem měla stále ještě rozložený na klíně, článek od Bona rozložený na první dvojstránce, vystřižený z volschebstva Ekolduni. Jaký domýšlivý název. Jako kdyby měla ruština dodat názvu kouzla a kouzelníci nějakým způsobem na větší uvěřitelnosti. Nevěděl jsem, že čteš podobný odpad. Nečtu. Ten článek mi dal jeden známý. Problém s podobnými pamflety je, že si jejich vydavatelé neuvědomují, že magie proudí oběma směry. A oni tisknou mylné informace. Tohle byl starý bod sváru. A oprávněně. Lidé ovlivňovali magii stejně, jako ona ovlivňovala je. Když něčemu věřil dostatek lidí, někdy magie poslechla a opravdu se tak zachovala. Nebo něco stvořila. Simon prolétl výstřižek očima. Je nekompletní a plný žvástů, jako vždy. Zařazují vampira mezi nemrtvé požírače těl zemřelých. Podívej, sice správně píšou, že má obrovský sexuální apetit, ale neuvědomují si, že jde o protimluv. Nemrtví necítí potřebu se rozmnožovat, takže vampir mezi ně nemůže patřit. Taky zmiňují, že se pokusí spojit s jakýmkoliv savcem, kterého dokáže udržet na dost dlouhou dobu, aby dosáhl vyvrcholení. Ale zapomněli se zmínit, že výsledek takového spojení zůstává u vampira a slouží mu. Znechuceně článek upustil. Jestli někdy o tomhle stvoření budeš potřebovat vědět víc, ozvi se. Ozvu. Takže co tě přivádí do mého skromného příbytku? Potřebovala bych prověřit M-scan. Znovu zdvihl obočí. Někdy bych ho mohla nenávidět. Inu, dobře. Budu si to účtovat od hodiny. Naše obvyklá zlevněná sazba začne. Mrknul na hodinky. Právě teď. Chceš kompletní analýzu? Zeptal se. Ne, jen základní věci. Luxus si nemůžu dovolit. Klient platí málo. Dělám to zadarmo. Zašklebil se. To je hrozný zlozvyk, Kate. Já vím. Vzal graf do rukou, něžně ho držel v dlouhých prstech. Co tě zajímá? Série malých žlutých čar dole. Aha. Co by se zapisovalo žlutě? A kolik mě ta odpověď bude stát? Skvělá otázka. Dovol mi ale nejdřív udělat test, abychom vyloučili možnost mechanické závady na skeneru. Následovala jsem ho do laboratoře. Na černém povrchu ohni odolných stolů a pultů odpočíval prales vybavení, které by donutilo pracovníka jakékoliv univerzitní laboratoře skákat radostí. Simon si natáhl zelenou vodě odolnou zástěru a pár hladkých, matných rukavic a sáhl pod stůl. Odtamtud vykouzlil keramický podnos. Nacvičeným úsporným pohybem přenesl tác ke skleněné kostce v rohu. Co provádíš? Zeptala jsem se. Oskenuju M-scan kvůli zbytkovým stopám magie. Při plné izolaci. Nechci žádnou kontaminaci. To si nemůžu dovolit. Je to zadarmo. Nakazila si mě svým altruismem. Ale stejně budeš muset zaplatit za můj čas. Dotkl se páčky a kostka vystoupala výš na kovovém řetězu. Simon pošoupl tác na keramickou platformu a snížil kostku, takže podnos obklopovala ze všech stran. Prsty mu zatančily na klávesnici a krychly zalil záblesk zelené barvy. Odumřel, zase zasvítil, zhasnul a pak na jiném stole zachrastila tiskárna a vyplivla kus papíru. Utrhl ho a podal mi ho. Byl prázdný. Zkouška, zda nejsou přítomny stopy magie, případně zda jimi není vzorek kontaminován. Simon na tácu rozložil M-scan, vložil ho do kostky a znovu zopakoval ten pracný high-tech taneček. Tentokrát z tiskárny vyšla přesná kopie skenu. Simon nad ní chvíli uvažoval a pak se opřel o stůl, M-scan stále v ruce. Potíž je v tom, že skener magie je nedokonalý. Naděje ve mně odumřela. Takže je to závada. Jak se to vezme? Prozatím je skener nedokonalým nástrojem. Zachycuje lidi v různých odstínech od světle modré po stříbrnou, ale velmi často nezvládá vykreslit jemný odstín jejich magie. Uniká mu téměř všechno až na nejextrémnější možnosti, jakými jsou purpurová pro upíra nebo zelená pro likantropa. Jasnovědec a mystik přibližně totožné síly se v grafu zobrazí stejnou barvou, i když je druh jejich magie odlišný. A Simonovi se na úzké rty vkradl úsměv, zapisuje to vše ferální magii bílou barvou. Ferální. Tím myslíš zvířecí magii. Každý zvířecí druh vyzařuje svou vlastní specifickou magii. Běžná M-čtečka ji zapisuje bíle, takže ji ani nevidíme. Zrovna nedávno pár chytrých hlav v Kyotu zkoumalo různé druhy zvířat za pomoci hypercitlivého skeneru. Přesvědčivě prokázali, že každý druh zvířete produkuje vlastní barvu. Slabou, pastelovou, vzájemně odlišnou, ale vždy se jedná o odstín žluté. Takže ty žluté linky znamenají zvířata. Na prvotřídním skeneru ano. Ale na té naší veteši se zvířata budou nejpravděpodobněji zapisovat bíle. Jediná možnost, jak bychom je mohli zachytit, by byla, kdyby se jejich magie smíchala ještě s nějakou další. Teď se ztrácím. Podívej se na ty linky. Mají lehký nádech do broskvova. Velmi slabý, ale vděčíme mu za to, že je vůbec můžeme vidět. Znamená to, že čelíš něčemu z velké části zvířecímu, co ale bylo nakaženo něčím dalším. Cítila jsem se poněkud zmatená. Dobře. Takže když to shrnu. Veškerá zvířecí magie se zapisuje jako bílá, která je ale ve skutečnosti světle žlutá. Velmi slabá žlutá, jež může být přebita všemi ostatními barvami. A není možné ji vidět, dokud se s jinými barvami nesmíchá. Žlutá vlka se smíchá s modrou člověčí a vznikne z toho tmavě zelená likantropa. Podle toho by se dlakovlk, zvíře přeměňující se v člověka, zapisoval žluto-zeleně. Mám pravdu, přikývl. Takže fakt, že vidím žluté linky, znamená, že skener ukázal přítomnost čehosi se silnou zvířecí magií a špetkou něčeho dalšího. Jelikož jsou ty čáry do broskvova, nejpravděpodobnější je oranžová. Poslední slovo jsem skoro vyplivla. Oranžová pocházela z červené a červená byla barvou nekromantské magie. Simon moje dedukce potvrdil. Jedná se o zvíře s nějakým spojením s nekromantskou magií. Nevím jakého druhu. Rozhodně to není zvířecí zombie, ty by se zapisovaly tmavě rudou. Užij si to, zaúpila jsem. Čas jsou peníze, odtušil na to, takže ti doporučuju, aby si nechala své přemítání na později. Máš pro mě ještě něco? Ne, podíval se na hodinky. 37 minut. Vypsala jsem však na $962, takže na mém běžném účtu teď zbývalo přesně $400.09. Ještě jsem měla ušetřenou 500 pro případ nouze. Jestli se mi nepodaří brzo přijít k penězům, asi bych měla zvážit změnu místa. Podala jsem mu šek. Ani se neobtěžoval na něj podívat. Dej mi pak vědět, jak to dopadlo, řekl se svým obvyklým úsměvem. Jestli něco zjistím, zavolám ti jako prvnímu. A Kate, pokud změníš názor ohledně mého nejnovějšího prototypu, nabídka stále platí. Pronikavě modré oči a obrovské svaly mi probleskly myslí. Zde žijí draci. Díky, ale to není moc pravděpodobné. Když jsem kráčela ven z bytu, zjistila jsem, že se mi druh úsměvu hrající na Simonových rtech rozhodně nelíbí.